Laat ons deze dienst aanvangen door met elkander te zingen uit Psalm 35, het eerste vers. Twist met mijn twisters, hemelheer, ga mijn bestrijder een tocht te keer. Wil spies, rondas en schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken. Belet hun de optocht, treed vooruit, zo worden ze in hun loop gestuit. Vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar, ben u heil alleen. Het eerste vers van Psalm 35. Aan u zal worden voorgelezen uit het eerste boek van Samuel, het 16e hoofdstuk, van vers 19 tot en met 23, en uit 1 Samuel 17, van vers 1 tot en met 8. Dus 1 Samuel 16, van 19 tot 23, en 1 Samuel 17, van 1 tot en met 8. Saul nu zond bode tot Isaï en zeide, zend uw zoon David tot mij die bij de schapen is. Toen nam Isaï een ezel met brood en een lederen zak met wijn en een geitenbokje en zond ze door de hand van zijn zoon David aan Saul. Alzo kwam David tot Saul en hij stond voor zijn aangezicht. En hij beminde hem zeer en hij werd zijn wapendrager. Daarna zond Saul tot Isaï om te zeggen, laat toch David voor mijn aangezicht staan, want hij heeft genade in mijn ogen gevonden. En het geschiedde als de geest Gods over Saul was, zo nam David de harp en hij speelde met zijn hand. Dat was voor Saul een verademing en het werd beter met hem en de boze geest week van hem. En de Filistijnen verzamelden hun heir ten strijde en verzamelden zich te Sogo dat in Juda is. En ze legerden zich tussen Sogo en tussen Azeka en het einde van Damim. Doch Saul en de mannen Israëls verzamelden zich en legerden in het eikendal en stelden de slagorde tegen de Filistijnen aan. De Filistijnen nu stonden aan een berg aan gene en de Israëlieten stonden aan een berg aan deze zijde en de vallei was tussen hen. Toen ging er een kampvechter uit het leger der Filistijnen. Zijn naam was Goliath van Gat. Zijn hoogte was 6 ellen en een span. En hij had een koperen helm op zijn hoofd. En hij had een schubachtig pansier aan. En het gewicht van het pansier was 5000 sikkelen koper. En een koperen scheenharnas boven zijn voeten. En een koperen schild tussen zijn schouders. En de schacht zijner spies was als een weversboom. En het lemmert zijner spies was van 600 sikkelen ijzer. En de schilddrager ging voor zijn aangezicht. Deze nu stond en riep tot de slagorden Israëls en zeide tot hen. Waarom zoudt gij lieden uittrekken om de slagorde te stellen? Ben ik niet een Filistijn en gij lieden knechten van Saul? Kies de man onder u die tot mij afkomen. Onze hulp en onze verwachting. Zij in de naam des Heren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, van dien God die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genadig, barmhartigheid en vrede worden u geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere door den Heilige Geest. Amen. Zoeken wij nu het aangezicht des Heeren. Heere, wanneer wij ons onderwinden om tot u te naderen, hoewel wij stof en as zijn, wilt u ons dan verlenen door dat dierbare geloof te leren leunen en steunen op de enige en volmaakte gerechtigheid die in Christus is. Want er is onder den hemel de mensen geen andere naam gegeven door welke we moeten zalig worden. En nu is dat een grote verborgenheid voor mens. Maar als u het openbaart, voorwaar, dan heeft uw kerk daarvan getuigd en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, de heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid, opdat we voor u de Heere een plaats in gunst zouden hebben wanneer wij ons met de gemeente aan u, de levende God, mogen betrouwen. Of u vanavond het zijn onder uw woord, door uw geest wilt het gebruiken. Opdat dat wonder van levensvernieuwing verheerlijkt mogen worden en we ook in dit uur zouden doorleven dat u nog altijd bezig zijt om uw kerk toe te brengen. U hebt eenmaal door uw oude kerk laten getuigen, de Filistijn, de Tyriër, De moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Van Sion zal het blijde nageslacht haast zeggen, deze en die is daar geboren. En dan mogen ook vanavond geweld gedaan worden op het koninkrijk Gods. En de geweldenaars mochten het koninkrijk der hemelen nemen met geweld. Zo leert ons het uw woord. Maar wilt u dan ook vanavond door het drukken van uw voetstappen in ons midden doen ervaren dat u met ons wilt wezen daartoe? Zijn er geen rechten aan te wijzen, geen oorzaken te noemen? Want uw woord leert van onze mensen dat we samen hebben gezondigd en samen de heerlijkheid van God hebben verdorven. Staat van ons geschreven, er is niemand die u zoekt. Tot niet één toe, samen zijn wij afgeweken en hebben de heerlijkheid Gods gedorven. Daarom kan er ook geen pleiten zijn op gerechtigheden van de zijde van de mens. Maar leert ons dan met een Daniël pleiten op uw barmhartigheden die vele zijn. En dat vanavond uw woord zou mogen zijn ook als een melk voor de kinderen. Want uw woord zegt het als een nieuwgeboren kinderkind, zijt zeer begeerig naar de redelijke en de onvervalste melk, opdat ge door de zalve mocht opwassen. Maar uw woord spreekt ook van hen die de zinnen geoefend hebben in de kennis van Christus, opdat er ook vaste spijzen mogen zijn. En u in de verborgen leidingen die ge met uw kerk op aarde houdt, ons leren, dit is de weg. Wandelt in dezelfde, uw erfdeel mogen voedsel hebben in uw huis, u hebt het beloofd. Ik zal Sion, ik zal der armen spijs hier zegenen op de ruimste wijs. Mijn priesters met mijn heil bekleen en het volk doen juichen ver tevreden, o God. U weet ook van de vragen die in mensenlevens zijn, van raadsels die wij niet kunnen oplossen, met diepten die we moeten doorwaden en hoogten die wij moeten beklimmen. Want uw woord is de waarheid, dat de mens uit de vrouw geboren kort vandaag en is en zat van onrust. Maar laat ook doorleefd worden dat u die grote vertrooster Israëls wordt het genaamd, opdat het goed ware vanavond in uw huis te zijn. Denkt aan die met ons niet zijn, die thuis moesten zijn, wilden zijn. U weet al die achtergronden, maar dat u die niet aan tijd en plaatsen gebonden zijt, ook thuis mogen wezen en wat er ziek is en zwak en oud nog met uw heil willen omringen. Uw aangezicht zij over hetgeen wat met rouw is bedeeld, die wees en weduwe in kommer en twistgedingen staande houdt, en die beter zijt dan zonen en dochteren. Bijzonder mocht u willen gedenken aan deze doopouders en de hun toebetrouwde kinderen, dat het jonge leven in de gemeente in uw genade mogen opwassen tot plantingen van uw naam, tot een sieraad van uw gemeente en tot blijdschap van ouderharten. Geef de moeders verder herstel, de vaders de wijsheid om leiding te geven aan de gezinnen. dat het teken van de heilige doop ons leren, die geheimen van uw eeuwig verbond, dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van al de zonde, dat de zichtbare en de hoorbare prediking in de handen van uw geest voor velen tot zegen zij, bouwt uw kerk. In de donkerheid van de tijd bouwt Sions muren als in de oude dagen, sterkt uw knechten en allen die uw kerk dienen, en geeft ook uw knecht vanavond de zalving van de heilige, die alle dingen weet, om Jezus wil. Amen. Ik lees u nu het formulier om de heilige doop aan de kinderen te bedienen. De hoofdsom van de leer des heilige doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des storend zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leerde ons de ondergang en besprengen met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden de mishagen aan ons zalven te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten ons zalven te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat hij met ons een eeuwig verbond en genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onzen beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns dood en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heilige Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus' heilige wil ons toe-eigenen hetgeen wij in Christus hebben, en namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente daaruit verkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, of vermits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als we soms tijd uit zwakheid en zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten dat verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en als ze ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulkse mede tot ons en onze kinderen, zeggen in Genesis 17 vers 7, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u en hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2 vers 39 met deze woorden. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zoveel als hij de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, terwijl een zegel des verbonds en de gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Naar Marcus 10, vers 16. Terwijl er nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening God tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen. Zo laat ons zijn heilige naam nu aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God. Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zonvloed gestraft hebt. En de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt. En uw volk Israël droogvoets daardoor geleid. Door terwijl ik de dood beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid. Dat gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien. En door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijven, opdat ze met hem in zijn dood begraven worden, met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat ze hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangend met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat ze dit leven, het werk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en te laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest in enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ik verzoek nu de ouders op te staan. Geliefden in de Heere Christus, ik heb gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten we hem tot het einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het openbaar worden dat ge al zo gezind zijt, zult gij van uw tweeën hierop ongeveinzelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom een allerhangende ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen of ge niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of ge de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in het artikelen des christelijke geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend, de waarachtige en de volkomene leer der zaligheid te wezen. En ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt, deze kinderen, als ze tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan ge vader en moeder zijt, in die voor zij de leer naar uw vermogen te onderwijzen te doen en te helpen onderwijzen. Geliefde ouders, wat is dan daarop uw antwoord? Geliefde ouders, zo wordt u ook door het formulier aangesproken. Ingrijpend, geliefden, het is wat, in de Heere Christus. Zo heeft het formulier vanavond u aangesproken. En dat op grond van het eeuwige woord, waaronder u nu met uw kinderen zijt. We hebben gehoord dat de doop een ordening van God is. En in de eerste plaats wordt er niet tegen ons gezegd wat wij daarmee doen, maar wat de Heere daarmee doet om ons zijn verbond te verzegelen. God wil dus in de openbaring van het teken van het sacrament zeggen: ik wil met u te doen hebben. En ik bewijs dit in het teken van dit heilige sacrament. Niet mijn woorden, maar de woorden van het formulier. Het is dan ook heel ingrijpend dat u vanavond hier zijn mag, in onderscheiding van duizenden die zijn uit en doorgebroken en vrij hebben gezocht, waarvan Gods woord zegt dat ze weiden als een lam in de ruimte. Wanneer ik u daar zie staan, dan heeft de Heer toch wel een bijzondere taak op u gelegd. De apostel Petrus, die schrijft in zijn zendbrief: als nieuwgeboren kinderkens, zijt zeer begeerig naar de redelijke en de onvervalste melk, opdat ge daardoor mocht opwassen. Daarmee heeft de Heer dus door de mond van Petrus gezegd dat hij rekening houdt met het nieuwe leven, met het tere leven, met het kinderleven, als nieuwgeboren kinderkens. En wat bedoelt de apostel? Wat ook in dit formulier tegen u gezegd is, dat wij in dat rijk Gods niet kunnen komen, tenzij we van nieuws geboren worden. En dan zegt een apostel: en die nieuwgeboren kinderen, die hebben melk nodig. De redelijke, de onvervalste melk. Nou, die beeldspraak die moet u als moeder en vader toch kunnen bevatten. U legt bij uw kinderen in de wieg geen spijzen die ze nog niet kunnen nuttigen. Dat doet God met zijn gemeente ook niet. Alleen een vraag: wat kinderen zijn, weet u? Wat in het natuurlijk leven hun spijzen is, weet u ook. Kent u ook de geestelijke spijs? Die redelijke, die onvervalste melk die de Heer beloofd heeft aan zijn gemeente. En dan spreekt hij, dat is dat eeuwige woord dat de Heer gebruikt. U moet uw kinderen onder dat eeuwige, onvervalste woord opvoeden. En dat is de lijnen, niet die de wereld trekt, niet die zonde trekt, niet die wij trekken. En die andere mensen, maar de Heer zegt, dit is de weg. En wandel in dezelfde, wat je het niet weet, dan moet je het woord openslaan. Daar geeft de Heer de leidingen van zijn gemeente in weer. Je zou in een ogenblik als deze geneigd zijn om te denken aan de situaties thuis, de geboortes, de omstandigheden. Ik denk dat ik op de doopzitting daar genoegzaam over gesproken heb. Dat u nu vandaag begrijpt. De Heere heeft tegen u gezegd dat hij de bediening van de sacramenten en bijzonder van de heilige doop ingesteld heeft om daarmee zijn verbond te verzegelen. God heeft op dit moment u aangesproken, dat uw oren niet dicht zouden zijn en uw ogen niet gesloten voor wat God wil doen in de bediening. En als het dan nog niet duidelijk is, dan moet u straks naar dat doopwater kijken. Want dat doopwater, dat leert ons dat water dat de onreinigheid van het lichaam wegwist. Dat wijst op dat eeuwige bloed van het lam, dat de zonde der wereld wegneemt. Het was de begeerte van de kerk, mocht ik in die reine plassen van Jezus bloed toch mijn ziel wassen. Heere, doe het verstaan. Gemeente, de bediening van de heilige doop kan overschat worden, onderschat worden, gaat voor u en mij wat Gods geest ons daarmee wil leren. O, dat we in die verborgenheid werden gekend, waarvan Johannes de Doper bij de bode van de Jordaan gewezen heeft. Daar is het lam dat de zonde der wereld wegdraagt. Als u wil weten wat sacrament is, daar is het lam dat de zonde wegdraagt. We gaan na de bediening van de doop de ouders toezingen naar gewoonte. Derde versje uit 134, dat is Heere zegen op u daar. We doen het vanzelf staande. Komt u maar. Jannetje, Mirjam, ik doop u. In de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Hoe teken dat ze schreien? Oudjes die doen het niet meer. Komt er maar bij. Berend Adrianus, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Huigje Wilhelmina, de dichter bijna. Ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Jacob, Johannes, Paulus, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en dus Heilige Geestes. Amen. Thank you. Wij eindigen deze dobediening met de dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat ge deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven. En vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus met schade de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig geluk te loven en te prijzen. Amen. Wij zingen van Psalm 118, versen 3 en 4. Ik werd benauwd van alle zijden en riep den Heere ootmoedig aan. De Heere verhoede mij in het lijden en deed mij in de ruimte gaan. De Heer is bij mij, ik zal niet vrezen. De Heere zal mij getrouw behoeden, daar God mijn schild en hulp wil wezen. Wat zal een nietig mens mij doen? En de Heer is aan de spits getreden, daargene die mij hulpe bien. Wij noemen Psalm 118, de versen 3 en 4. Ik wil vanavond met u denken, in vervolg van onze Bijbellezing over het leven van David, over het laatste vers van hoofdstuk 16 en het eerste vers van hoofdstuk 17, 1 Samuel 16, de 23ste vers in het geschiedde. Als de geest Gods over Saul was, zo nam David de harp en hij speelde met zijn hand. Dat was Saul een verademing en het werd beter met hem. De boze geest week van hem. En de Filistijnen verzamelden zich hun heer ten strijde en verzamelden zich de Socho dat in Juda is. En ze legerden zich tussen Socho en tussen Azeka aan het einde van Danmin. Ik wil met u denken over Davids plaats bij Saul. Davids plaats bij Saul. En dan met u overwegen twee gedachten. Hij is daar in de strijd met boze machten. En hij is daar in de strijd met boze vijanden. Davids plaats bij Saul. Hij is in de strijd met boze machten. En het geschiedde als de geest Gods over Saul was, zo nam David de harp en speelde met zijn harp. En dat was Saul een verademing en het werd beter met hem en de boze geest week van hem. Hij is daar in de strijd. Hij is ook in de strijd met boze vijanden. En de Filistijnen verzamelden hun heer aan het strijden. En wat er verder in dit verband tot ons komt, geliefden. Als je nog een weinig denken mag, dan hebben we de vorige maal in onze Bijbellezing de aandacht gevraagd voor hetgeen dat in het hof van Saul plaatsvond. En nadat de Heere de boodschap van Samuel had laten brengen, de Heer heeft uw koninkrijk van u afgenomen, is het met Saul steeds verder van God afgegaan. Hij heeft nooit het plaatsje kunnen innemen wat de Heer zijn kinderen verleent. Namelijk die onder de aankondiging van hun verlorenheid als schuldig en verloren, wat daarmee onder de Heer gekomen zijn. Schuldenaar worden voor God is een genadedaad. Houdt u dat vast. Er is geen groter voorrecht dan onder de boodschap van het woord onze schuld en verlorenheid voor God te mogen eigenen. Dat heeft Saul niet gekund. En is in die weg steeds verder gegaan. Hij is een prooi geworden van de omstandigheden waarin hij verkeerde. Hij heeft geen aasje lucht en ruimte meer gezien. En is teruggevallen in een ingekeerd leven. En de Satan heeft daarop ingespeeld en heeft hem benauwd. Heeft hem opgezet tegen de Heere en tegen de leidingen die God met hem hield. En omdat hij niet schuldig voor God kon worden, was God de schuld. Ja toch? Want dat is toch de mens eigen? Als we zelf de schuld niet zijn, dan is God het toch? En dat heeft hem steeds banger doen worden. En ik heb u de vorige keer gezegd, toen zijn dienstknechten tot hem gekomen. En die hebben gezegd, koning, zo kan dat toch niet? We moeten hieruit. En ik heb ook tegen u gezegd, als u zich nog herinnert, dat was geen beste raad. Hadden ze toen maar gevraagd samen. Zeg koning, wat denk je? Als we nou onze knieën zouden buigen. En als we samen eens op de heup zouden kloppen. En samen dat lage plaatsje voor God zouden innemen. Ik heb gedaan dat kwaad is in uw oog. Dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbel waardig. Maar dat hebben ze hem niet aangeraden. Ze hebben een derde weg gezocht. Dat is dodelijk. Mensen die een derde weg zoeken. En ze hebben gezegd, er moet muziek komen. Je moet uit die benauwdheid, uit die donkerheid. Je moet weer vrolijk worden. Leg die benauwdheid eens van je af. En hoe moet het dan? Wel, dan moet je iemand vragen. Die goed op de harp speelt en die zingen kan. En dan zou je zien, oh, daar knap je helemaal van op, koning. En die koning heeft met dat verzoek ook ingestemd. Dus ja, misschien is dat beste wel. Weet je iemand? Ze zeiden, ja, daar in Bethlehem, Juda, dat is een gezinnetje en er is een jonge man. En David heet hij, het huis van Isaï. En dat is een godvrezende jong. En dat nog een krijgsman ook. Of ik heb het u de vorige keer allemaal volgehouden. En toen zijn die boden van Saul, die zijn uitgegaan en ze zijn bij Isaï gekomen. En ze hebben dat verzoek uit dat koninklijk paleis meegedeeld. En als u zich nog herinnert, en dan denk ik dat het verband u weer duidelijk is. Daar ga ik natuurlijk niet nog eens over preken. Toen heb ik u ook gewezen dat David, gezalfd van God, rustig Gods tijd heeft afgewacht. Hij is bij wijze van spreken, toen de zalfolie op zijn hoofd gedropen is, niet naar Saul toegegaan en gezegd, Saul, jij weg, want ik ben het. Want wat van God is, daar hoef je niks aan te doen. En wat van de Heer is, hoef je niks bij te leggen. Want hij is de alfa en de omega, het begin en het einde. En de Heer zorgt altijd voor zijn eigen werk. Hè? En hoe minder dat we daaraan knoeien, hoe beter dat het gaat. Zou je het onthouden? En toen zijn die boden bij Isaï gekomen. Dat gaat om je jongen. En Isaï die zijn... is zijn bode gezonden naar de kudde, want dat wisten ze daar in het paleis van Saul ook, die bij de schapen is. En ze hebben die herdersjongen gehaald en de boodschap meegedeeld. En toen is de weg gebaand van David naar het koninklijke hof. Nou gaat het goed, hè? Ja, vergis je niet. Toen begon de strijd. Want hij is daar niet naartoe gegaan met de air van ik ben de gezalfde. Maar ook dat heeft hij rustig aan de Heere kunnen overlaten. En Samuel heeft naar de gewoonten in Israël opdracht gegeven om een geschenk voor de koning klaar te maken. En daar was ik, dacht ik, de vorige keer met u gebleven. Toen nam Isaï een ezel met brood en een lederen zak met wijn en een geitenboksken. En zond ze door de hand van zijn zoon David aan Saul. Er gebeurde wat. Zoals dat gebruikelijk was. Je kan er ook over gaan filosoferen. Dat een liefdesgeschenk was. Tot een teken dat Isaï Saul toch eert. Want hij is altijd nog de gezalfde. Anderen denken anders, hebben gezegd, Isaï heeft begrepen dat het teerkost moest zijn voor David. Hij heeft niet voor de rekening van een ander laten leven. Ik weet het allemaal niet. Ik denk meer dat het een blijk was van hoge waardering dat Saul een plaats voor zijn zoon David aan het hof had. Ik heb je ook gezegd, dat was wel gebruikelijk onder de koningen, onder de oude bedeling, dat ze een leger om zich heen vestigden van gunstgenoten. U denkt maar dat later David een leger samenstelt van de Kreti en de Pleti, van allemaal vrijwilligers om hem te dienen en voor hem te strijden. Zo is dus David als een gunstgenoot naar het hof gekomen. En dan komen die twee partijen naar. Want als David daar komt, dan wordt hij daar bij de strijd bepaald, tussen machten gezet. En wanneer we dit beeld tot ons laten doordringen, dan denk ik dat dat tegelijkertijd de plaats aangewezen wordt die de Heere door alle tijden en eeuwen zijn gemeente verleent. Die kerk die staat er altijd tussendoor. Moet je maar rekenen, van links en rechts. Ze hebben me omringd als de bijen. Ze zijn als doornen vuur verscharen. En de Heer is aan de spits getreden. En ik heb u laten zingen, weet je wel, van de strijd van de gemeente. Wel, zo is dat nu eigenlijk ook, want daar gaat David in. Ik kan best begrijpen dat er in dat leven van die jongen ontzaggelijk veel vragen zijn geweest. Waarvoor heeft Saul hem laten komen? Maar één ding, daar ben ik van overtuigd, jong en oud. Dat hij de wegen die de Heer met hem houdt, heeft aanvaard. Weet u wat een van de treffendste eigenschappen van het waarachtig geloof is? Dat wordt verwaardigd om achter God aan te komen. Meedenken. Wanneer wij aan het redeneren gaan en het leven en de situaties van ons leven en de omstandigheden waarin we zijn met ons verstand gaan beredeneren. Wanneer we bovendien al nog de influisteringen van de machten der duisternis niet weten te onderscheiden, dan moet u wel denken dat u al redenerend u steeds dieper in de donkerheid redeneert. Er is geen groter gevaar in ons leven als we met onze reden de zaak willen oplossen. Daar komen we immers nooit uit. En daarom geloof ik dat er een groot voorrecht is in het leven als de Heere mens verwaardigt om maar stilletjes achter God aan te komen. En gij, mijn ziel, ga zult wil, stel u gerust, zwijg Goden stil. Ik wacht op hem en zijn hulp zal blijken. En dan zie ik daar een jochie van 18 jaar, nochtans een keurling rots, want al is hij door Saul nu begeerd, maar hij was van God begeerd. En al geeft Saul hem nu een bepaalde plaats, maar het belangrijkste is dat God hem een plaats gegeven heeft. U zegt een plaats aan het hof van Saul? Nee, dat bedoel ik helemaal niet. Ik bedoel, God heeft hem een plaats aan zijn hart gegeven. Ook van deze David geldt, wat later Jeremia zou getuigen in het 21ste hoofdstuk. Is Efraïm mij niet een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? En sinds dat ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog zeer ernstiglijk aan hem. En mijn ingewand rommelt van barmhartigheid. Want dat Saul aan David denkt, en dat er mensen in Sauls hof aan David dachten, dat is niet het allerbelangrijkste. God heeft gedachten over hem gedacht. En die zullen zijn eeuwige uitvoering krijgen. En nu komt daar deze jongen omringd met zegeningen, geladen ezel, en hij is daar natuurlijk niet alleen naartoe gegaan. Vader Izee zal hem zeker wel bescherming gegeven hebben. En later blijkt dat die andere zonen van David, die zitten ook bij dat leger. Want dat zijn machtige helden, die zonen van Izee. Eliab, zie zijn gestaltes. En dan komt die jongen daar in dat hof van Saul. En dan ontmoet hem twee partijen elkander. Een gezalfde koning en een verworpen koning. Twee partijen. David wist het. De Heer had Saul afgeschreven. Wat moet dat in dat jonge leven ontzaggelijke indruk gegeven hebben? Want de olie, die was op zijn hoofd gedropen. En de vinger Gods had hem aangewezen. Deze is het. Die heb ik verkoren. Zalf hem. En hij is gezalfd te midden van zijn broeders. Dat werd niet ongedaan gemaakt. En dan staan ze. En dan gebeurt daar eigenlijk iets wonderlijks. Luistert u maar mee. Alzo kwam David tot. Hoort u? Zo gebeurde dat nu. En hij stond voor zijn aangezicht. En hij beminde hem zeer. En hij werd zijn wapendrager. Nou, daar moeten we wel eens over denken. Ik heb u gezegd, hij wordt midden in de strijd geworpen. En toch staat er hier geschreven, nu, het zal wel anders worden, maar nu, Saul beminde hem zeer. Wat wil dat zeggen? Dat als deze jongen daar in dat hof komt, dat zijn leven, zijn woorden, zijn gedrag, zijn openbaren naar buiten, beminnenswaardig is. Daar gaat geur van zijn leven uit. Zo duidelijk ligt het werk van Gods genade op dit leven en in zijn levensopenbaring, dat op dat moment bij wijze van spreken gezegd mag worden, en David wandelde met God. En een mens die met God wandelt, daar gaat geur van uit. Daar kan de wereld zelfs niet ontkennen. Hij is beminnelijk vanwege zijn openbaring, en dat moet de wereld zelf zien. Zo moet het ook eigenlijk in uw leven zijn. Als u dat nieuwe leven, dat uit God is, bespreekt, zult u het ook moeten beleven. En als u dat nieuwe leven dat God schenkt, deelachtig zijt, dan zal dat toch in zijn vrucht naar buiten niet verborgen kunnen blijven. Dat is een beminnelijk leven. En dan zou ik eigenlijk gedrongen zijn om eens met u te denken over die vruchten des geestes, waar Paulus zo van schrijft in de Galatenbrief. Dat is toch ootmoed? Dat is toch afhankelijkheid? Dat is toch barmhartigheid? Dat is toch goedertierenheid? Dat is langmoedigheid? Dat is liefde? Al die eigenschappen die druipen van dat leven van deze jongen af. Als je nou zo'n jochie in huis zou hebben, vader en moeder. En als je nou zulke kindertjes van de hemel zou krijgen, waar zelfs de wereld van zou moeten zeggen, dat is een beminnelijke jongen en dat is een beminnelijk meisje. Dat is van David. En hij beminde hem zeer. Dat wil dus zeggen, God geeft hem een plaats. Ook daar, te midden van de strijd van het leven. En dan staat er, en hij werd zijn wapendrager. En wat een wapendrager is, dat weet u wel. Dat is iemand die altijd dicht bij de koning is. U denkt maar aan Jehu en Agab, de bijbellezing van Elia. Dus een bijzonder bevoorrechte plaats. Een wapendrager, dat is iemand die hem ook beschermen moet. Die het voor hem opnemen moet. Zoveel gaat er van dat leven uit. Dat Saul hem zelfs die hoogste plaats durft toe te betrouwen. Als we zulke kinderen Gods toch eens rijk in de gemeente zouden hebben. Wat een geur, hè. Zou er toch van de kudde uitgaan. Denkt u ook niet? En wat een geur in uw gezinnetje. En hij beminde hem. En hij werd zijn wapendrager. Daarna zond Saul tot Izii om te zeggen, laat toch David voor mijn aangezicht staan. Dat wil zeggen, als hij daar een poosje geweest is, dan gaat Saul in de gaten krijgen wat voor een weldaad het is dat een man als David aan zijn hof mag zijn. Hij begeert in het midden van hem een kind Gods. Zover kan het zijn onder de wonderlijke leidingen des Heren, dat deze David die wonderlijke plaats krijgt en door Saul aan het hof begeerd wordt. Ik zou natuurlijk uit de schrift voorbeelden kunnen gaan opdiepen waarin dat meer openbaar komt. Ja, denk maar aan Jozef bijvoorbeeld. He? Dat iedereen in de gaten kreeg dat Jozef bijzonder begenadigd en beweldadigd was en dat de zegeningen Gods op hem dropen. Dat was in Farao's huis zo. Dat was in de gevangenis zelf. Toen waren er zoveel die met jaloersheid naar hem keken en voelden hoe goed dat het was wanneer dat nieuwe leven zich openbaart. Een getuigenis van het leven naar buiten. Laat die alsjeblieft blijven. Heb je ze zo ook in de familie, waar je wel eens blij bent als er bezoek bij je komen? Ik zei wel eens tegen jonge mensen die bij me komen om de bevestiging van hun huwelijk te vragen. Nou, het is niet zo belangrijk wie er straks allemaal je deurtje binnenkomt. Maar nou hoop ik dat er plek in je huis mag zijn voor een kind van God. En dat je daarna naar uitzien mag of die eens in je huisje binnenkomen. Zulke gasten, die brengen wat mee, begrijp je, dat deed David ook. En hij beminde hem en hij zei, laat hem alsjeblieft maar bij me blijven. Ja, en dan geeft Izaï daar toestemming en dan komt de strijd, want daar ging het om, weet je wel, zijn plaats in de strijd. Want al is David daar, ja, nu ga ik wat zeggen, dat bedoel ik wel heilig hoor, dat is niet banaal. Maar dacht je dat de duivel erom geeft dat David in het paleis en zo, hè? Daar geeft de duivel niks om, hoor. De duivel geeft ook niks om je bekering, niet? Je moet maar niet proberen de duivel op de vlucht te jagen door je bekering aan de duivel te vertellen. Dat helpt ook al niet. Hij heeft geleerd. Want dan kan hij in de strijd van het leven bent en je gaat je eigen leven uitputten. En dat kan hoor. Zulke dwaze gesprekken kan zelfs een kind van God houden. Moet je niet doen, want daar geeft de Satan niks om. Maar op één ding geeft hij wel. Begrijp je? De Heer is aan de spits getreden. Degene die me hulpen dient. En ik zal verlost uit zwarigheden, mijn lust aan mijn hateren zien. Daar is David. Maar er komt de hel ook binnen. Ik heb pas nog tegen uw kinderen op catechisatie gezegd uit het boekje van Petrus Broes. In zijn zielseenzame meditaties dat hij zegt, ik ging de binnenkamer in, 's ochtends deed de deur dicht. Maar ik ervoer toen ik mijn knieën boog dat de Satan ook mee naar binnen gekomen was. Ja, die probeerde je wel van je knieën weg te jagen, toch? Maar hij komt ook binnen en hij valt weer op deze koning Saul aan. Daar staat en het geschiedde als de geest Gods over Saul was. Die man die krijgt het stik is benauwd. En dan roept hij David. Ik heb in mijn eerste gemeente in Duitsland een grote voorrecht gehad, dat er veel geoefende kinderen Gods waren. En ik heb daar het oude opoetje Ruit nog mee gemaakt, waar dat mooie boekje over geschreven is. Is dat 93 geworden, maar ik heb ook ervaring dat als er daar bijzondere gebeurtenissen waren, minder uit de wereld mensen, dat ze naar dat eenvoudige huisje kwamen daar aan dat straatje en vroegen, opoetje, kom dus alsjeblieft, mijn kind ligt zo ziek. Of er is zoveel nood en er is zoveel zorg. En ik heb ze zo vaak met haar keuveltje op door de straten van Duitsland zien gaan. Wanneer de nood in de gemeente was. En dan schreeuwde ze naar. En ze heeft haar wat gebedjes gedaan, mensen. Dat is historisch gebeurd, hoor. Ik heb ze nog eens een keer om 8:30 aan de deur van de pastorie gehad. En ik lag nog boven op bed. Een beetje in de druk van de strijd, weet je wel. Want de duivel die komt ook in de pastorie, hoor. Geeft ook niks om een dominee, dat moet je niet denken. Er staat 8:30 voor de deur. En mevrouw die deed open, ze zegt, hoe moet je eruit, is er wat? Ze zegt, ja, ik kom eens even, want ik hoop vannacht heb ik ervaren dat dat knechtje van ons in de banden is. En dan kom ik eens even mee praten. Die stond 8:30 voor de deur, die worstelde met je mensen en die voelde wanneer de benauwdheden waren. Nou, daar heb je gemak van, voor zulke, trouwens. Ik heb van Gods ware volk nog nooit geen last gehad. Altijd van dat nabijkomende leven. Daar heb ik meestal verdriet van. Maar dan komt dus, en dan komt die man, hè. En wat gaat dan David doen? En dan speelde hij met zijn hand. Dan pakt hij de harp. Ja. Muziek. Dat heb ik wel eens meer tegen u gezegd. Dat is een gave. Muziek is een gave. Van God. Van God. Morgen sterren zo'n vrolijk. Kinderen Gods juichen. Ja? Heere Jezus zong de lofzang. Voor zijn lijden. De engelen God zongen. In Efrata's velden. Ere zij God. Triumferende kerk zal de harpen nemen, staat er, en zingen het lied van Mozes en het lied van het Lam. Muziek is gave, natuurlijk door de wereld en door de zonde en door de hel misbruikt, dienstbaar gesteld aan de zonde en de ongerechtigheid op alle terreinen van het leven, moderne media, nietwaar? Maar dan ga ik de dienst niet meer vullen. Muziek als gave. Wat hebben Gods kinderen te ervaren wanneer de Heilige Geest in de donkerheid van de tijden die liederen Davids in der ziel heeft ingefluisterd en ze meegezongen hebben en ingestemd met de getuigenis van de Heilige Geest. De Heer is bij mij, ik zal niet vrezen. De Heer zal mij getrouw behoeden. Wat hebben ze vaak ervaren wanneer de Geest Gods in hun leven de liederen Davids deed inzinken en ze hebben meegezongen. Maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die daar zijn gunst gebiedt zal in dit vertrouwen leven en het melden in mijn lied. Mensen, wat hebben ze in de stilheid geneuried, achter in de stalletjes misschien. En terwijl ze het eten in de keuken aan klaarmaken. En misschien jongens en meisjes. Zou toch wel een wonder zijn, hé, als er nog zulke kinderen in de gemeente zijn, die niet met de hele club mee fietsen, maar altijd zo'n meter of 10 daarachter, omdat ze er niet bij horen, en daar stilletjes hun hart voor God uit mogen zingen. Dat is een wonder, ik heb mijn eigen leventje hoor. Daar komt de man naar Gods hart, en hij pakt de harp, en hij tokkelt. Wat, ik weet nu, staat er niet. De God mijn heil wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gevaar. Ik weet het niet. Heeft hij gezongen? Ik lag en sliep gerust. Was Heere trouw bewust dat ik verkwikt ontwaakte. Sta op, verlos me, Heer. Ge hebt, o God, wel eer getoond van me. Dat weet ik niet wat. Maar één ding weet ik wel. Hij heeft wel goed van God gesproken. En één ding weet ik wel. Dat hij de naam en de zaak des Heeren verhoogd heeft. Eén ding weet ik wel, dat hij gezongen heeft van Gods macht en van Gods kracht en van Gods heerlijkheid en van Gods genade. Het zal Saul in de dag des oordeels tot een getuige zijn, mensen, die de weg geweten en niet hebben bewandeld. Eén ding weet ik ook, hij heeft geen wereldse versies gezongen. Geloof je dat, jongens? Nee, toch wel. Heeft hij niet gezongen van de wereld en niet van de sport en niet van de muziek? Nee, daar geloof ik niks van. En toen hij zijn harpje haalde uit die kamer daar in dat hof van Saul. Ik denk niet dat die muurtjes van zijn kamer bezet waren met allerlei platen en met allerlei. Hè? Geloof je dat? Nee, want er woonde een kind van God. En als een jongen en een meisje hebt die de Heere vreest, dan kun je op de kamertjes vinden hoor. En in de kamertjes zien. En vanavond maar een beetje opruimen houden. Waar God wil wonen. Ja. Er is de naam en de zaak des Heeren. Er is getuigenis van God. En er komt die man en die tokkelt. En dan gebeurt daar een wonder. U denkt ook maar aan Elisa. Weet je wel, breng mij een speelman. Heeft hij gezegd. Wat hij gezongen heeft, weet ik niet. Waarover hij gezongen heeft, dat weet ik wel. Over God. En over goddelijke zaken. En dan staat er geschreven. En het was Saul een verademing. En het werd beter met hem. De Satan die werd weggezongen. En weggespeeld. En de boze geest die week voor hem. Die ging niet voorgoed weg hoor. Maar voor een moment bandde de Heer hem de deur uit als de macht Gods. Om ook in die weg te betonen dat het vrouwenzaad heeft getriomfeerd boven het zwangerzaad. Vast. Dus David die staat dan in de strijd met de boze machten. Dat is een teken van zijn goddelijke plaats en zijn goddelijke heerlijkheid. Ik zou vanzelfsprekend David als type nu in kunnen voeren. Hoe hij die meerdere David daar gestaan heeft. Davids zoon en Davids Heer, te midden van de machten. En hij heeft getriomfeerd, maar laat ik dat maar laten liggen. Want ik wou van mijn tweede gedachte nog wat zeggen. Namelijk, Davids plaats bij Saul in strijd met boze machten, maar ook in strijd met boze vijanden. We zullen eerst een versie zingen samen. 89. We zingen het vierde vers. God is op het hoogst geducht in zijn heilige raad. En vreselijk boven het Heer dat om zijn rijkstroon staat. Wie is als gij, o Heer, o God der legerscharen? Wie is in u gelijk? Wie kan u evenaren? 4 van 89. In deze eenvoudige geschiedenis met vele lessen, probeer ze maar te volgen, is één ding zeer duidelijk. Dat de invloed van de genade Gods, de invloed van een kind van God in een bepaalde leefsituatie, van zo'n ontzaglijke betekenis is. Ik heb het zojuist gezegd. Dan moet in ons huis ruimte zijn voor een kind Gods. Als Gods kinderen onze deurtjes voorbij gaan en onze woningjes voorbij lopen, wanneer er geen betrekking meer is door genade, dan zou ik zeggen, wat voor invloed heeft de wereld dan, of wereldse vrienden, of wereldse buren, of een wereldse vriendin? Als God je bekeert, dan raak je je vrienden van de wereld kwijt. Die willen niet eens meer bij je zijn. Waarom niet? Omdat hun gesprekken toch de jouwe niet meer zijn. En als de Heer je bekeert, kinderen, meisjes, dan willen je vriendinnen niet meer met je zijn, hoor. Echt niet, waar? Maar waar moet je over praten? De inhoud van je leven is toch anders geworden, of niet? En vaders en moeders, als de genade Gods je woningen binnenkomt, dan krijg je toch andere vrienden? En dan raak je toch ook een stelletje kwijt? Zo gaat dat toch wel? Want die scheiding die wordt getrokken door genade. Wel, dat is nou hier ook gebeurd, begrijp je? Maar dat was wel volop strijd, want daar gaat daar wel door. Blijkt uit mijn onderwijs dat David een tijd daar aan dat hof geweest is. Maar ook op een zeker moment weer teruggegaan is naar Bethlehem, Juda, bij zijn vader Isaï. Hoe lang weet ik niet, zal erg kort geweest zijn. Want als de ene strijd aan dat hof nog niet voorbij is, dan komt er een boodschap naar het hof van Saul. En ze zeggen tegen Saul, de Filistijnen zijn uitgebroken. En dan kom ik bij de strijd tussen de boze vijanden. En dan zal David ook een plekje tussen krijgen. Ging het in het hof met boze machten. Straks in de valleien, dan zal hij staan tegenover een vertegenwoordiger van de hel. Daar komen Gods kinderen ook tegenover te staan, of niet? En die zijn soms heel machtig en heel krachtig. En dat wil de Heer juist in deze geschiedenis ook ons leren, opdat we niet te gering zullen denken over degene die Sion-gram zijn. Maar aan de andere kant niet gering zullen denken aan hetgeen wat voor is. Wat eenmaal Elisa liet zien in Dothan, toen hij tegen zijn jongen zei, die voor zijn, zijn meer dan die tegen zijn. Er is een berichtje gekomen. De boden die hebben dat gemeld. Ze hebben gezegd, de hel is uit zijn holen gekomen. En de Filistijnen verzamelden hun heer ten strijde. Opnieuw twee machten die tegenover elkander gesteld zijn. Straks zullen we het leren, de eenvoudige herdersjongen, maar toch een held Gods hoor. En de reus Goliath. Laat ons deze verband duidelijk maken. Waar komt dat allemaal vandaan? Al die machten die zich opdringen. Wel, vanuit de moederbelofte is dit de gemeente Gods al verkondigd. Mensen, houdt er toch rekening mee in je leven. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Dat is die voortgaande strijd die niet ophoudt tot het moment dat de koning der kerk komen zal op de wolken des hemels en zijn eeuwige triomf zal openbaren. En hij die de macht der duisternis genaamd wordt, gebonden zal worden en wezen naar die plaats waar wening zal zijn en knessing in de tanden. Maar tot dat moment zal die worsteling doorgaan. Die gaat door gezinnen, die gaat door huwelijken, die gaat door kerken. Dan zetten ze alles op zijn achterste poten. Filistijn. Als u de geschiedenis kent, dan weet je toen Saul pas aan de regering was. En hij ambtelijk boog voor de leidingen Gods. Dat zijn zoon Jonathan door het dierbare geloof de Filistijnen versloeg. En de Filistijnen die al heel ver ingedrongen waren in het land Kanaan, die zijn toen als het ware weer naar de kust teruggejaagd. Want er was heel wat gebeurd. Als u de geschiedenis kent over die Filistijnen, kom ik zo wel even terug. Die waren zo ver binnengedrongen, alleen al in de tijd van Eli, de ziener. Toen hebben ze 30.000 Israëlieten vermoord, die Filistijnen. En die hebben ook de ark Gods nog genomen. En toen heeft de Heere, die heeft ook daar zijn krachten geopenbaard. En die heeft heel die goddeloze boel weggejaagd, weet je wel. En hij heeft afgerekend met die afgodendienst momentelijk. En vanaf dat moment waren die Filistijnen weer teruggedreven naar de kust. Maar de Satan die heeft overal zijn spionnen zitten. En overal zijn mensen plaatst die. Oh, moet je rekening mee houden. Zou ik ook nog wel wat van kunnen zeggen. En die hebben natuurlijk die situatie daar aan het hof ook geweten. En de boodschap die Samuel aan Saul heeft gebracht, die is niet verborgen gebleven. En dat is ook bij die Filistijnen terechtgekomen. Ja? Ze hebben gezegd, het gaat met Saul niet goed. Die koning die durft het zwaard niet mee te nemen. Die zit daar maar een beetje te mokken in het paleis. En daar zijn geen handelingen meer. En dat leger van Israël, dat is helemaal teruggezakt tot op Gibea toe. En toen hebben ze het moment afgewacht. Want in dat koninklijke paleis is volop strijd, ellende en narigheid. En zulke momenten, die grijpt de duivel altijd aan. Wist je dat niet? Als er rommel is in je gezin, met je kinderen, met je huwelijk, in de kerk. Zulke momenten grijpt de duivel altijd aan. En dan mobiliseert hij. En dat doet de hel ook, die mobiliseert. Hij trekt zijn legers bij elkaar. En die rukt op en die rukt heel ver op. Want er staat geschreven waar dat ze zitten. Te Sogo dat in Juda is. Ze zijn al in Juda. En er staat, en ze legerden zich tussen Sogo en tussen Azeka aan het einde van Dannim. Waarom gaat de schrift deze dingen zo uitvoerig tegen ons zeggen? Wel, de hel is op weg en daar in dat dal, daar zijn een samenspitsing van drie wegen. Het ene loopt naar het noorden, de andere weg loopt tot de Jordaan en de andere weg die loopt naar Gibea, waar de koning Saul zijn paleis heeft. En tot dat knooppunt zijn ze gekomen. En ze hebben maar één doel, door te breken en dan straks Saul te pakken en in hem het hele volk ten onder te brengen. Dat is de bedoeling. Zoals de hel door alle tijden en eeuwen heen zijn eigen aanslagen doet op het volk van Israël. Lettend op de situatie waarin Israël nu is, u denkt ook maar aan dat ontzaggelijke moment toen diezelfde Filistijnen kwamen, toen de jonge koning Hiskia pas op de troon zat. Ze zeiden, dat is een jong kereltje, die gaan we nou pakken. En toen hebben ze ook hun afgezanten gezonden naar Hiskia en ze hebben gezegd, geef de boel maar over, het is afgelopen met je. En daar heeft de profeet die wonderlijke boodschap geprofeteerd. Wat zullen we antwoorden, de boden des volks, dat de Heere Sion gegrond heeft, opdat de bedrukten des volks daar een toevlucht in zouden hebben. Dus wat we hier moeten leren, de machten die zich opmaken, de strijd die er is en de aanvallen die ze doen op het moment dat de kerk in verwarring is. Zou dat in persoonlijk leven ook nog wel door kunnen spreken. Wanneer het hier van men niet zo lekker zit. Weet je dat? Huh? Dat je gebedje niet verder komt dan de balkie. Dat het geloof zo op een laag pitje zit. En van alle kanten de druk is, weet je wel, en uw golven en uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. En de Satan binnen in je leven gaat redeneren. O mensen, je hebt toch geen heil bij God. O, wat is het dan bang in zulke ogenblikken. Dan heeft de kerk daarvan gezongen, hoor, in de strijd van het leven. Zou ik nu nog eenmaal in de handen van Saul omkomen. Ook dat gebeurt dus hier. Er worden legers. En dan staat er op dat punt waar die wegen samenkomen. Achter de rotsen. Een dal. En Saul heeft dat gehoord. En die heeft hals over kop ook zijn leger gemobiliseerd. En die is tegenover Sogo ook op de bergen terechtgekomen. En nu ligt er tussen die twee grote legers ligt er een dal. Er stroomt zelfs een beek doorheen, zoals we weten. Aan de ene kant de legers Israël. En aan de andere kant de Filistijnen. Het is goed als je je vijanden herkent. Daarom heeft de Heer ons dat zo duidelijk medegedeeld. Zullen we daar nog eens heel eventjes met u over denken? Die Filistijnen, wat is er voor een volk? Wel, dat zijn onbesnedenen, zeg het woord. En die Filistijn, die gat, die Goliath, die is afkomstig van de plaats Gat. En die plaats, die ligt onder het oordeel. Want de Heer heeft gezegd dat ze niet meer zullen profeteren te Gat. De Heer heeft daar zijn handen van afgetrokken. Daar komt de bediening van het evangelie niet meer. Die liggen zwaar onder het oordeel God. Maar daar kom ik de volgende keer nog wel wat breder op terug. Acht het niet gering. En daar uit die leefsituatie van geen God en geen meester. Afgerekend met alles wat Israëls God is. Terwijl ze het moesten weten. Want nog niet zo lang geleden waren hun tempels en hun goden door de Heere vernietigd. Maar ze komen terug met dodelijke vijandschap. Filistijnen, het is een nageslacht van Gam. En als ik het woordje Gam tegen u zeg, dan weet u wel. Vervloekt zij Gam. Uit dat geslacht, dat gepredestineerde vijandige volk. Dat altijd zijn strijd tegen Gods gemeente zal voortzetten. En vanuit dat geslacht zijn ze gekomen. Tweede zoon met Ram heeft dat geslacht gebaard. Er staat geschreven in Deuteronomium dat uit het geslacht de Enokskinderen gekomen zijn. En toen Israël het land Canaan binnenkreeg, toen moesten ze, staat er, de Enokskinderen vernietigen. Want de Heere wist hoe dodelijk dat ze waren. Die Filistijnen, die zijn eigenlijk afkomstig van Kreta. Daar kwamen ze vandaan, in dat kleine eilandje. En er was ook hun godendom naar gemaakt. Ze hadden drie goden. En al die drie goden hadden de gedaante van een mens en van een vis. En ze dachten dat die goden hun behoudenis en hun kracht waren. Dagon. Eén van de goden, weet u, die in de tempel opgericht stond. En ze hadden zo hun eigen leefsfeer. Ja. Hun leven openbaarde zich. Een leven van roven, stelen. En ze kwamen regelmatig, kwamen ze van het eilandje Kreta vandaan. En ze waren op de kusten gekomen van het land Canaan door de Middellandse Zee heen. En ze hadden daar vijf steden gebouwd, sterke forten gemaakt aan de kust. Gaza, Gat, Ekron, Asdod, Askalon. Vijf grote machtige steden hadden ze daar gebouwd. En daar voerden ze hun troepen naar en vanuit die punten drongen ze regelmatig van die roofburchten Israël binnen. En nu waren van die vijf vestingen de legers samengestroomd om de laatste slag te brengen aan dat volk Israël. En dan was het met dat volk afgelopen. een volk uit Abraham gesproten. Waar de Heere gezegd had, dit land zal ik u geven aan u en uw zoon. Ze doen dus een aanslag op de erfenis van God. Hou je die puntjes vast, want dan kom ik natuurlijk lang niet meer verder vandaag. Altijd een aanslag op de erfenis. Het gaat in wezen altijd om het levende kind. Het gaat in wezen altijd om de genade. Het gaat in wezen altijd om de beloften Gods. Om die te ontkrachten. En dan komen ze met machtige legers samen. Wie zal dan bestaan? En dan word ik gedacht vanavond daar nog heel veel van te kunnen zeggen. Maar dat kan ik niet meer, dan moet ik een ene keer zoveel tegen u zeggen, wordt veel te laat. Maar gaat er nou maar mee naar huis? Gaat om de strijd tussen die macht en die Filistijn doet het nog precies eender. Gaat altijd om de erfenis. Volk van God, waarom is de duivel zo boos op je? Om dat kleine deel hier, hè, dat van God is. Waarom doet hij zijn aanslagen zo op je leven? Om dat deeltje dat van God is. En zou dat lukken? Nee. Geen geval. Geen zorg. Geen list. Oost nog, west nog, zonvers. Eeuwig bloeit die gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. En die verdere strijd, ja, ik had er vanavond wat van willen zeggen. Dat volgende keer maar doen. Neem het maar mee. En als je dan te midden van die worstelingen soms met de kerk moet zingen. En ze hebben me omringd als de bijen. Zingt er dan ook maar achter, maar ze zijn als doornenvuur vergaan. Mocht ze Heere kracht bestrijden, enzovoorts. Want de Heere triomfeert, en daar moet nu David voor gebruikt. Heel eenvoudig en volmaakt. Ten slotte. Als het goed is, ouders, en je houdt de belijdenis vast, de waarheid waar Jaap gezegd heeft. Nou, dan komt dat gezinnetje op apart te staan. Vast, houd hem maar. Niet zo erg hoor. Dan ga je je eigen leventje leven. Ja, ben je nou zo verlegen om de wereld? Ben je dan nou zo verlegen om? Je bent toch veel beter dan een kind van God zich thuis bij je voelt, of niet? En je weet uit de geslachten dat de Heer zijn voetstappen gedrukt heeft. Er zijn veel dingen gebeurd. Ik heb u gezegd, ga ik niet herhalen. De doopzitting heb ik er uitvoerig met u over gesproken. Er zijn roepstemmen genoeg. En als je nu hier zit, als tekenen van Gods weldadigheid, waag het maar op die God, die je nog nooit heeft beschaamd. Vraag het aan Gods kinderen, die voor zijn, die zijn meer dan die tegen zijn. Amen. Heren, we hebben vanavond een weinig gedacht, gesproken, over dat wonderlijk leven van hem die u zalfde, tot koning zalfde als een type van hem die Davids grote zoon en Davids heer genaamd wordt. Hij heeft ook getriomfeerd. De machten en krachten ontbonden hebbende is nu gezeten aan de rechterhand van zijn vader als Davids grote zoon die alle macht heeft in hemel en op aarde. Die zijn en de vijanden van zijn gemeente eenmaal aan zijn voeten zal verpletteren, maar die zijn kinderen en allen die hem beminnen, eeuwig zal doen triomferen. En door die worstelingen heen voert u uw kerk naar de zekere overwinning. O God, gebruik deze eenvoudige schriftuitleg. We mochten er wijsheid en krachten en licht uit ontvangen en weten dat de zaken van uw gemeente in uw goddelijke handen zijn. U zult het werk wat u begon volvoeren tot op de dag van Jezus Christus. Al is het waar dat uw gemeente vaak in de strijd, in de worstelingen, kreunt vanwege de druk en de ellende. Nochtans heb u beloofd. En het zal een eeuwige waarheid zijn, nooddruftigen zal hij verschonen. En armen uit genazen hulpen ter verlossing tonen. En hij slaat hun zielen ga en als hun geweld en list bestrijden, waar gaat het nog zo hoog, hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn oog. Gedenkt ons, zo we samen zijn, leidt over de wegen die we moeten gaan, behoed en beveiligd ons. Waakt over deze jonge gezinnen, stelt hun zaad tot de lof op aarde en verzoent het gebrekvolle van de arbeid van uw knecht om Jezus wel. Amen. Slotzang 99, tweede vers. God die helpt in nood, is in Sion groot. En wat er verder volgt, de tweede van 99. Ga thans in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.